bębę. Mam własny mainstream, jestem wszędzie. 061, mój belweder. Mówi self-made, mówi self-made. Spełniam marzenia graczy. Wielu z nich za kontrakty wzięłoby do japy. Ja w tej grze przeszedłem wszystkie etapy. Od podziemia kurwa sztywno do podwójnych platy. Samowystarczalny, hajsy ciągle krążą. Władza absolutna, nie działam tu dla kogoś. Możesz być dobry, ale smysz przeszkadza nogą. Rymujący pracownicy zasilają konto. Widzę jak się wożą świeże typki na etatach. Godzinę chcą mieć to, na co pracowałem lata. Dostaniecie procent i możecie wypierdalać. 5 minut ze stoperem, tyle trwała wasza chwała. Ja w drodze powietrzną, po oblodzonych stokach. Pod nogami rozpoznaję twarze w zamarzniętych zwłokach. I wkurwiam cię, bo wiem, że chcesz tak o sobie gadać. Ale z twoich ust byłaby to tylko pusta braga. Mówi self-made, mówi self-made, mówi self-made. Jak suka, która chce cię dymać. Wjeżdżasz nią gładko, ona w gratki się da hifa. Co przyszło łatwo, później równie szybko znika. Jedną melą gaszę płomień wszystkim szylom na świecznikach. Komu zegar tyka, w głośnikach czas odmierza. Ważne ci jak cykacz przy 200 ppm'ach. Mój się chyba zjebał, gra jak spowolniony Westax. To self-made, wy na metkach macie made in Vietnam. Chłopak z osiedla wspiera dzisiaj dobrych żomów. Nie chcę manekinów i z kapturem uniformów. Wszystko ustalone, jak się nie podoba odmów. To nie raperów market, to najjaśniejsze boardroom. Producent prądu lecę jak jebana Tesla. Bez life będą syntetycznie bity, łamią żebra. Mój pieniądz poznał pracę, widać to na rękach. Tak dobrze widzisz datę, drugi album w roku wjeżdżam. Mówi self-made, mówi self-made, mówi self-made. P.O.R. Mówi self-made. Postów wydawcę za wszystkie gębę. Mam własny mainstream, jestem wszędzie. 061, mój belweder. Mówi self-made. Ty mów mi self-made. Postów wydawcę za wszystkie gębę. Mam własny mainstream, jestem wszędzie.